และประโยชน์ในสัมปรายภพผู้มีปัญญาท่านเรียกบัณฑิตเพราะบรรลุถึงประโยชน์ทั้งสองนั้นอิทธสูตรจบและที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นคือสังขารูปปฏิสูตรเป็นวิธีการที่จะให้เกิดความสำเร็จในชีวิตของเราด้วยคุณธรรม5อย่างได้แก่ศรัทธาศีลสุตะจาคะและปัญญาไม่ว่าจะสำเร็จในทางด้านหน้าที่การงานตำแหน่งชื่อเสียงหรือในทางด้านจิตใจให้มีความสงบบรรลุมรรคผลนิพพานถึงขั้นสูงต่อไปได้และมีพระสูตรอื่นประกอบคือทักขิณาวิปังคสูตรและอิทธสูตรอ่านโดยพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกในรายการธรรมรับอรุณช่วงกลางพระสูตรทุกวันพฤหัสตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังเพิ่มเติมได้ในระบบพอดแคสต์หรือทางเว็บไซต์ donhaiso.fm